نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون الله رب العزة فهر كلام كي فهر بيان كي ودعوت كي اذا قران کریم هر آیت کې انسان ته ښکارا واضحه واعظه او نصیحت دی چې کله زمره وصاحت او بلاغت راجه مکړې د دې لپاره چې انسان له عقل ورکړو چې دې کې سوچ کوا دې کې فکر کوا کاغذ لایلی ورته بیان کړی چې هغه کائنات دي اسمانونه او زمکه کورونه او دریابونه دیم د دې لپاره چې دې څه سوچ کاوه دې څه فکر کاوه کاسمان انور کائناتان بیرته دي چې ته به باندې علم نشی راوستې د ازمکه خو د سره ډیر نږدې ده او اللہ رب العزت یا دا طبیابی انم اخلی جو تر الارض خاشعتا انسانا تبخ پلوینی پدی جون کی احسوس و ظلا چیز ازمکا بالکل وجعی خالی سشے بکنی کلو تمڑوی فیضان دلنا علی علماء تزت و ربت اللہ وی کلی چیز پی باران نا اسمان نا در رحمت بارانو کما دا ازمکی حرکت پیدا کی او ڈکشی انہیں فصل پکی حرکت کی چه ہوا پی لگی او سمرہ سیدون روباسی چه دا مخ کے انسان نلی دلو مدی کیوں پدی دلیل لے چه دا یو اللہ دے چه دا سکوی اللہ وحدانیت سے نمالو ادو ام پدی کی دا قیامت دلیل لے چه سنگ دا زمکا ڈک اشوا پدی دمرا بوٹو سرا وصلون سرا عزیز مکی نراواتو دوست اللہ نبو لعزت وی تاسو بوم دا دین روزے نو دیتا فکر کوا اللہ وی خوا او دا سوچ کوا چنن خزمو خزمکا باین دا پاسا کردما دا دلان دیدا دا سرز براہی چی داو زمان دا پاس شی ازو بید لان دی شما نن خوزد زمان کنار قسم خوراک کوما چی سد دین روزی ناغذ خورما سکل کوما سباو دا زمان کا زمان خوراک کئی تو شیو پاتی نشی اللہ رب العزت وی دی کدا مطلب دی چتا سکڑی نستان و تپوس کی استان و داغی بدل وستی شی دا قیامت رضا اللہ دی دا پارا مقرر کری دا چی دنیا اس حساب کتاب کو نزش ہوئے دنیا کې کچا خکړی دی کبا دی کړی دی قاضل انصاف کړی دی ک ظلم او زیاتې کړی دی بس خبره پټه پاتې شوې ده دا خو ټول عمر پټه نه دی دې لپاره الله روز مقرر کړی ده چې باغې روزي کې باز دنیا د زری زری حساب کیږي او دا اللہ نا سپٹے دینشی ان اللہ علی اقبا علی شیعن پی الارض ولا پی السماء نپٹی کی پا اللہ بان یو ذرام نپا اسمان کے و نپا زمکہ کی دے انسان نپا ییر ڈیر کارو نا چکڑی دی عملو نا چکڑی دی گناہو نا ییر بیسن اللہ بے و تیازی باقیدہ اغا وقت بو ترامخی تکی اغا زی بو ترامخی تکی دقا سی دنیا اغا زی بو اچدا پلانی دے کی تو لار دو گورا دستا ویڈیو دے او دا کار دکڑے دو گورا مخلوق بیوی نی ارسوک بوی چو دا خود اغا پلانی دے هر چاچ بدیز مکوان سکڑی دی ندانا چکا نیوازی اللہ رب العزت بے خلق تخی چی دادی کڑی دادی کڑی نا داز مکا بے عمر تخی سکا داسی او مسئلہ کی راغلیو یو سڑے بکم زیبان دے پر ازو کی بیا سنت کی یا سکی نبل زیت ریشی تیری بدل کی ولی سکا اللہ ویلو سورہ زلزال کی یوم ازن تحدث اخبارها یوم ازن تحدث اخبارها ودغرت باند بعد از مکاتول حالات بیانی ودابم بیانی چدی باند وما باند دازه اتری دلیو من ذکلیون دازه اتری دلیو من ذکلیون چکم ذکی تندی لگول دی نا غزم کبواتل شهادت او گواهی کئی کئی نو دا خوخام شو عبادت شو چی کڑی دی نو چی دا سی گناو نیکڑی نو آبام بیانی یوم ایزن تحدیث و اخبارا دا زم کبا قیامت کی خپل ټول احوال بیانی دا یو کیسٹ ڈک شوی دی اغیقیم سا غلطی و خطائی نشتا دغس ایک زبان دا اخپل دا بدن اعزادی لاس اخپی دی جب دا سرمنی دی دا ٹولے پا زبان دا گواہی کئی یوم تشہد علیہم السنتهم وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ نا خیر دے وسنگا زان خلاسوی بیا کم یو تبا نسبت کی چی دروغ وائی نشیوی لے طول رشادی قیامت کی دروغ نہیں اگر رشتیاو زید تھا نلاوی عمل نپٹی کی زمانہ عمل نروکی کی زمانہ اگر کاغیا ذرے پر ذرے رہے ہو لیکن آبا اللہ ساتھی او دا سی کسا ندا جب اتا سکڑی دی اگر ختم شوی دی نا تاری کاٹ شوی دی اگر اللہ پا کیمرہ کی راغلی دی او دید پارا محفوظ پرات دی چباری به حساب کتاب کیږي ملائکه یذالک الکلی دی او مسلمان سره ډیر انصاف کړی دی الله مسلمان تاسو کلی دلی چرتن اون خو نو سره ډیر انصاف کړی دی حدیث کې راځي چې دا ملائک چې مقرر دي لیکن کی کرام الکاتبین او غی بنده سرار وقت کی نو چکل بنده ارادو کی دیو گناه ارادی خوارق سمرادی کنا نا ملائک قلم و کاذر آواخ لکنا چلی کمه اللہ رب العزت و توی چملی کا اسی لکی او وسو ګنانه نه کړې چې بیا ولي کې نو بیا عمر ته وی تلوار مکوم اور یو خبر یو کاندت غنټه دو صبر کې دې چې پیمان شي او خياري عقل مندي او وی چې استغفر الله بس ختم بشي دورو ته صبر کوي او چې هغه داسې زمونږ استاد ژوند دی او بے پروا انسانی دا عقل او فکر په دې دنیا کې او آخرت ته نه وي نبی او تعالی رب العزت وی چې ولي که وګور یو په یو یو ګناه کړی نیو سزا وي. او کله چې مسلمان باندې هغه داسې وکي اراده وکي دې او عمل اراده وکي الله رب العزت ملائکه ته وی چې ولیکه ولیکه دې اراده کړی دا چې زه یو روکو تلاوت کوم قرآن لانه دې راغست دې را دوکړه چې زه یو درکاتا نفل کوم نیت لانه تړلې تاسو دې را دوکړه چې زه دې سوالګری لا یو لس روپیا ور کوم وجيب ته لانه لاس کړه الله ری تولیکه اریوه اوهو ناریولی کی نو ها او کله چې عمل لغو کی الله رب العزت وی چې او په لسولی کې ولي د ډیر ګران کار کو توبه توبه چرته بنداو چرته ثواب کارو او زکه الله وی چې د پدی دور کې او پدی معاشره کې او پدی ماحول کې عبادت کو ولي کې او پلس ولي کې ها د مسلمان سره د الله دومره احسان دومره سره د خپل طرف نه نرمي کوي مهرباني کوي او کلا حدیث کی راضی چلا رب العزت و تنیوی لی خوچدا بندہ ارادو کی دیو عبادت ای ملائک اولی کی ویغیت سنگ پتو لگی اغیت پتو دکو لگی چی دی ارادت نیکے او کن ددن خوشبوئی روانا شی ناغی پوشی کن دا ډېر بختور انسان دی ګوره د نیکه اراده کړې دا ګوره چې سبا کوي نو ښا هغه بیا ګوري وته چې دی وسنی کی کوي ښا چې حج به کوي که عمره به کوي هغه ډېر وخت لګي ښا کچلتا ثوابی روجه بنیسی یا بچالا خیراتی پیسی ورکی لس چل در مرگا جدی بس چل کئی اگیو تا پی انتظاری وگی خی دی شروع کنو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نوولیک ډیر خوشاله شو یزمون خدای ته خیال نو هغه خدای سه عبادت وکم چې ته نه حجرسی نه او ته عمره رسی نه او ته خیر خیرات رسی انا او ته روزه رسی چتاوي چې سبحان الله حدیث کی راضی دې سره زمکه ډکه شي نو چې بیا ور پسې وای چې الحمدلله نو اسمان ډک شي نو بیا کدی اوس ور پسې چې لا اله وای نو تاغې دې پکې نشته بیا دې زمکه اسمان نه بهر وزینو د دې کلماتو الله ذور برکت ورکړي الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح يرفعه ذی اللاتا ذا پاکی کلمی خیجی او دی الله تا دانی کامال خیجی دا کسا نپاس کیجی واللہ دا کلماتو ذکر کرے نور اعمال خیجی و لکا اعمال لکوٹی کار گران دیکھا نا ذکر ببربان دی خواہ شیخی جی چگئی کی وزن نئی ناڑیر ذرخی جی انہیں سشیور پور ان خطے نہیں کنا اچھے دنیا سشیور پور ان خطو ناخو بیانشی خطے تر یو حد پور لارشی نو بیارا پریو دی ولی سب کونی مانی ور پور ان خطی دی تو دنیا کچری مچری ور پور ان خطی دی او کلمات پس سند ان خطی خواہ نزا سیدھا ڈاریک دی اللہ تا ولی پنور عبادت کن خواہ بخواہ دے انسان نام سب غلط خطائے سا ریاکارے وغیرہ کی کنا نزاک اللہ دے کلمات نمغستے خواہ خدا دا مسلمان شان دا منگا ہوئے خواہ کچالی دلی مسلمان دا مسلمان شان دا خواہ دا کچالی اللہ رب العزت ہوئی تا اس دغیتا مسلمان آنوائے چلاوی اگا خما دا جانم دا پر پیدا کری دی جناتم پکشتے خواہتا سنوی نے شکر دیم قام داولې او دا انسانان وینه داسې چې ګرځي راګرځي ښا دا الله یې ماده جهنم ته پاره پیدا دا کوم انسانان دي اخر دی په سبان دی پیجندې شي نلا رب العزت وی لیو چال منافقون والمنافقات بعضهم من بعض یامرون بالمنکر وینهون عن المعروف ویقبضون ایدیهم نسوا اللہ فنسیهم یو خواہ مسلمانان دی چلا و تمنافقان ہوئی نارینا و زنانا دا باکی لوی لح کر دے خواہ ولی دی سچل کی دنیا کے دا دیغا کار کدی ولی دا تبا ہوئے چی رشتہ دی لجہنم پکار دے ولی یا امرونا بالمنکری وینہونا عن المعروف ګور هغه چې کینی تا سره تا ته وځه ګناهونو چل خې طریقه خې تا ته وځه ظلمونو چل او طریقه خې تا ته وځه بخل او د بغض او د حسد او د دشمنی لارې خې چې تا سره کینی دې ګډې راټه تجربه ده ها او دوتانا بوئی سنگا جنگ ہے اب دیکھلو کہ مشران دیر تیر شویو یو خود اجری پناستا کی دیر ماہر او دیر ماہر دا سناستا جانشوا کو لگا غیجی با او دا اجری دا غی مدرسا وا د ګناونه او د جرمونو او د ناجایز کارونو او د حرامو کارونو او د دشمنو او د بغضونو حسدونو دې د بار بناتو اذاب یو بل ته به دوستان وي ښا هغه ولا سار وخت رال نو کې وناست مذہب او تا سبق شروع کو چه لکه تا کس غیرت نشتا چه ده غرب و شانزیه ده لوجله ده اور او بے باوتا ہوئی چھتا سونا یہ کپاسا ہے او کدی آرسین اگا دلیاسا ہے وہ ریدہ پیغورونا بیوتا وارکور نبس اگا بے دیتا تیار کو چھ قتل بے پیوکو بدل بے پیو آغستا اگا پاس شکا نمبر بے ورکر دستار بندی بے والا اکڑا دا خو یو قسم امر بالمنکر شروع ها دا لاګانو چل به خو دې لکانو کشرانو تا چا سره به نه لګی دا نذی به و ته تیار کړو نیو کړو چور شه د شپې او بیٹک کې ته یو آر وګوره پرتی دی ریوڑے چنا خلق جزان گرزیو ناگایداؤ بیجدیو دچی دینو گرانی تیخی دی جو دا چل بے اوکھا ان دا زمان مخ کی شوی کارون دی غیا دو خوا المنافقون والمنافقات دا ہی خلق دنیا کی دا داغی یو قسم امر او نهی دا چی دا بے کول خلقو تخا کچا با دا خکار ارادہ اکلا دی ربے جوڑا کلا چیارا مسافر راشی ملم راشی او نچی دا وسام سکی گی صوبو او دی مشر سره وکي نه استاله کوي خبر شوم چې تا ځان نه سخیر صلاح خان جوړ کړي او ته دې راځله تا پلار چلو لیوا پاکستاني ک چلو لیوا او دا هغه وخت نه دی چې غنو او جوار با په روپے باندې من خرڅې ځم دا خوې دا وخت دی دا کار مکو بیا ورستو پیمانه بچی بدی هم دا سی ګرځي سروالی بروالی اتوم ای دا وا دعوتو کنه تقریر به وته کو او تقریر به وته کو د بوخلو چې دا کارونه کی وره دا کارونه کی وره ادی په لسوکنو دنیا کی مولانو عالم و مولاو خو عالم نو دکا مولا خو دغا پٹکی چوالی کرنا خو دیر شیو خو عالم نو کنا چو تیویلوی دو جمعی پا بیان کی او یا د قبر پا مسئلہ کی ولی ار وقت دا سی مقی کنا خوا او تیوی چی گورا اللہ رب العزت ویلی دی چین سانا لاس مبندوان و زبادر باندې خپل لاس نه بندوم تشمار المکوان و زبیم در سرابی سابو بی کتاب در کوم زبام شمارن کوم تیلوخی کی مقدام خزانه کوای ما اللہوی زبیم نقدما رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو چې الله وی بندتا چې انفق علیکم زتا تا ګورم که خرج کین زتا باندې خرچ کوم ور دینه نو خبر کړی او دا منافقانو خبرې به اورې دي چې دا رښتیا خبره ده نی وته د قران سویلیو نی وته د حدیث سویلیو چله مثالونه ذکر کړی دي داسې بخیلانو ته مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. الله دې مسلمان د خیر خیرات کوي او روپی دغه مثال دغه یوې دانې دی چې زمیدار په ځمکه کې وغورځول زمیدار پنج پیرې او ها ولې دعا ته معلومه وا چې الله د هر عمل لپاره دعا ذکر کړې ده په قران کې. نو دې لپاره هم ذکر کړی دا زمیدار ته چې کله ته دانی غرضه پزمو ککې او کاروندکه نو سورته واقعه کې او آیات نو غوایم لګا یاد کړو افرایتم ما تحرسون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. مدعوی الله وی خبر را کہ ما تا تپوس کو ما دتا سوئی چ بزمکا کی ورزوے دانی او فصل دتا سوئی زرغنوے کنه مونږ یو زرغنون کیم تعلیم د کنهار زې کی د توحید تعلیم قرآن ټول توحید دی کنه زمیدار ته وی چې ګوره دانلاندې نو دا آیات وسره وای ښا نو بیا چې دې فصل لپاره سمرا آفتون دی ناغبنیم نبې مې کی خوري نبې مانګ کان خوريو انا په نور صفات راځیم ولي چله ساتینو پاره وصافت راشي ها بالکل الله غواذ او تجربه شوی ده چې په یو پول باندې ودو زمکی نا یو بداسي محفوظه خیرازه روغ زکه چې زمیدار پزاوی او قبل چې دا ناږي کې بدا د ملک خاور یو منګکان ویو او خلق برازی ولی دا خلق او منګکان یو شی کنه دی چې راشي نو دی منګکو والی ټولی ځان تکار اسانی کنه نور واخه خو نشی کوله ناغه پټی ته باندې ورزیخه اواز ځان لرا زمون په مخ کې او مشر ویلو چرغه یو څنګه کانو پکې د شپې بالکل ټک نو کړې نو هغه وی پیدا سرکوزی به د پاتې شي وینو دا حال دا وجه دا چې غل آیات خو نه دی ور نو باغې باندې ملک مصیبتونه پتونه او غلې او تور کې راځي چې دا سه انسان دانیزمو کا کې واچولې نلانه بولځي ته ولدا سکی کنه ها چا دار قسم افات نازار سن ساتي کنه تاسو زهر عمل لپاره دعا ده چا غواي نو محفوظ وي استعمال او ساهر سو محفوظ لیکن چچا کی دا ایمان نہیں اسلام نہیں دا دین خبر نہیں کنا انا باکی زکاة ورکی انا باکی عشر ورکی دا دین احلو خبر ندی انا بیا فریاد کی او غیری وی زان کفر توبہ سی تیارا ادا منفا کی پرملو کلی دا دیر غیر خلق دوست خو ورا سوره چې غیري کنه قران او تورث انزور نه کانشي چې باغی کې څومره کار وشو زنانه هټولې د قران فان عرض دا ناکہ دا سید جوار و موسمو او گلے و شوا ناکہ مشر راو تو پتندیل آس کے خودو او برایوکا تو ویزان تا دگران اکڑن مون خوزان لکرلیو چدا براو رسی زمون با پیس وقت تیر شی او تا پی گلے اکڑن زان تا دگران اکڑن تو بخوز دا سد نا دا قرآن نا دی خبر نا دا حدیث نا خبر دی نا دا قرآن نا خبر دی نا تا چاویلی دی نغی بل گیای نو دا کارو نا بکی خوا ملاوی دا دانا چتاو کر لاو دا آیات تی پیوی دعا دی پیوی نا دا غی مثال دا اغی دا دغی روپے مثال دا غی دانے دے چی و تیلیو کی دا یوی دانے نا و تیلیو دا او هر یو کی وگی نا و وگی شو او هر وگی کی سل دانی اللہ وی دی یوی نمی دل و سوا جوڑ اکلیم نسم چی دا پسترگوی نی دا سی چی تد اللہ پر نمبان دی یو روپے ورکن دا غی نا بلکل و سوا جوڑی او دا بدبخت مشر چې ناس دی او تا ته نصیحت کوي نو دی تا ته داوي چې ګوره خیال کا چې او دا نبی ځای خرج نه کوي یا امرون بالمنکر او ینهون عن المعروف ذنی کار نه بدی منی کوي ځم کو حجونه وي زمالدار خلق کار زما استاد سمال دی دا غٹ غٹ وزیران و تیاد کی بھی پاکی حج پاکی فرد دے ما ہوتا ہوئی انسر صدی خوشی دب دی باندے حج کنو بیا ودا سے ناسی نو خورا تہری نیکین و خلق منکین و آخلا پریدا دقیتا ہو گناہ قدر ویلشی خود بالقسم دی چیغی امر بالمنکر کئی امر بالمنکر او دا دی وقت ډیر زیاتې توبه تبه ځان نشي خلاص ولې مونږ به ته جمعات کې نصیحت کوو مونږ به ته دوا وخیو مونږ به ته وظیفه وخیو لا په وایې اجه ز کور ته لور شي کنه مدرې سلور پینځه شپک بدنه چاپی رہی ولی بیماری خو راضی په انسان باندې نو کاغار قسم بیماری چې داغه تعلق د بدن سره ای داغه تعلق د دماغ سره ای دا بیماری دی ټوله دا راضی انو دا بیماری دی وخت ډیره زیاته ده چې باز په تعالو نه وګرځي نو ټول جواب درکې چې د دې مرض نشته ارسی صفاری موږ یې نه پوهیږو د مرض باندې ګور هغه دغه سوي او دیو ته سوي یا مرونا بالمنکریم لانی زته بوده الته کې ډیر زبردست پیر سیب دی او دمچي و بیا لانی زته بوده هغه په صورت یاسین نو یو په کوزه کې به باندې کی به غما وشه لانی زیتے بودے حل تکیو بڑے دا ودما چیو تسبیح و سردی ناغا پو بو کلم دی بورنگ کئی اب یہ پدبان دی نو بز روغ موٹ پشی یا خدا تو یا مرون بالمن کرے دادت دا تداوے مکنی چتا سو مسلمان لی دلے دی مون خلو چې مسلمانانو خلکو ته د شرک دعوت ورکړي چې مرض الله را واستې نه دا پیر لري کوي مرض الله را واستې نه دا فقیر لري کوي مرض الله را واستې نه دا بډای لري کوي او دا زیارت لري کوي دا خلک په دې غضب اخته کړو یامرون بالمنکر. اګه دی وتا ته ورته بل نصیحت کوي چې صبر چې مرض دی مرض الله راولیول لري کوي تان دی اورې دلې چې دې راضي د مېګي په پل باندې نه چې دې راضي د اس په شانته او بیا دې سمه صدا موي چې ګنې بس دا بٹن دې چې دم دی واچو نه جوړ مرض بوجت شي نه ته خدای سره مقابله کوي چې دا دوره زمانه تیر شو او په روغ او په صحت کې نصاب پکې به مرض کې راضي کنده او مسلمان شان دې پیجن غلي دې نو دمر ظلم دیاتی ور سرو کی دورا چې پیسو نے ام خلاص کی زکا چار پل زینو داغا ول چکر دا پیسو دے چی دی باندے خوبا رستا سو دیر داغا کی گزان تاو گو رہے نو چی پل ملاو مضبوطا دا خود لگو پیسو شین دے دا دا اسپتال نوم دیا زکا غیبو تا ام سو سلویخ پندو سر آیا دکڑی او دیم دا غال لے دا ہوتا تو بانے چاہ سکڑی دی او دے پکلی کی کڑی دی او دا خوٹی رگران دا توبہ خدا توبہ زمرلوی ظلم دا پی اچھا اللہ ایما جہنم لے پیدا کڑی نو آگا دا غا دی خوا چتا تا دا شرک لان خی ستا ذہن شرک تا سمائی تا تا تعلیم دا شرک در کئی اذین سوک ندی خلاص ولی دا جستا سو پچا باندې سترګي خوګيګي سپین سپین یاون دیو ډیر پاک مقدس مفتی سی وو مولانا سی وو نوم یې ډیر په عزت سره اخله نغم په خپل بیان کې وې تاسو باورې دلی زکه دا شیخ تاسو سره یې کنا مونگی افوازی چتا دبل پلاس که دلری نووی نونو چی مفتی سے بیانو کو نیرد بردس بیان بولی وی چی کلتا زیارت لازی کدو مورو پلاری کدار چایی کنا او قبر تاو درگی نخپوغانی تاو درگی سر تا بنو درگی زکا چی اغا سر راڑی نو تکلیفی ہوتا دا سر کوزه وای ژوند دې په دې خبر کې نو په وړاندې ته وځريږي نو ما تاسو ګورې ته باغ ته ګورې د څنګه وځي دار کار دي کنه دا د مفتی سے بیان دي دا د شیخ الحدیث ته نو بس ما ته وې چې ګور مسلمان ډیر ګران دي پیدا شي چې هغه تاسو صحیح لار خي نو هغه بچته په سلو درو کې اوتا نه تدی مرضونو تدی تسم سهیلار قرآن بس دا نه د پیر کار دی او نه د دستگیر کار دی او نه د وظیفه والا کار دی او نه د دمګری کار دی دا ټول پیسو ته چللې ظالمان دی په خپل ول کلمن ور بیا د تویما بیا به وېما ولي زکه دا ډیره ګرانه ده ولی چې په یو خاندان کې داسې نه پیدا کیږي او تن کنه چې هغه صحیح خبره او کې چې قران نه ټول وته زيون یادیم خلق وته یادی پلاني زیتا پلاني زیتا د دې بالکل علاج نشته دا ټول دروغ دي د دې علاج قران دی او قران کې سورۃ البقره ده الوی صورت ته دا د ټول قران اډا ده بګیر سره اجم پیغمبر ویلو چې فستات القران خدا کله ویل غواړي دا پاګه وخت کې چې خیر خیریتیم امن او امانی هیڅ نه نو سورۃ البقره وایا وایا ولي زکه دا راضی کنا دا شیطانان دی هغه څوک نه پرې دی پکلار نو چې راشي نو بیا بد بیا بوم ټیک دواي به خو بیا به هغه څه خوان نه کنا تکلیف به تورسي مصیبت به ورسي کته په خپل مطمئنی چې زنمنم لیکن نور بل سلطان ناشته هغه به او کنه تاسو خو نه منای کنا دا پلان یې باندې هم دا څه چل شویو او لاسو تنو باندې شټینګولې او یې دورا چنچلې مراو او هغه چې بویت دغتا کاکا سیبلا او د پانسای شهیدانو ته ایدا ملک نه دی کنه نو بس روغ موټ شوی وی تاسو نه منه نو چې دماغ کې نه لوستل شي نو خدای به دا وخت نه راولي دا پریشانې به ناراضي او چې راشي نوم بل علاج نشته دی بس دغه سورۃ البقره وای دروازه پاو پاو وای دروازه چې څومره د نکیږي نو وای خو کور مخالی کوي د دینه نو که راغلی نوم به تختی او کنی راغلی نو نشی راته داسې کور ته پیغمبر وای چې باغې کې سورۃ البقره لوستې شي نه پاغي باندې سحر جادو اثر کول شي ان بګی شیاطین راتلې شي دا څومره زبردست علاج دی دا څوک نه وی کنه دا هو مسلمان وی ما تاسو ته وی چې مسلمان ډیر ګران ده ولې هغه چې زمونږ چاته تما دا او اسرا دا او مقدس مخونه دي نو هغه دغه طریقې کوي د یاسین ختم بو کې او په تل به یخي په دې کې چوپ کې او دا او بیا دا نخلاصی کی دا بی زمزم اوبدی خلق برازی او لوٹ کی بطر ڈکی او اب اخلاصی کی نا ارے کہو تو بخدت دا رہتا چاویل دا کم دین دیکھا اللہ رب العزت داوی چی ما تیار کری دی جانم دا پارا دیر جنات او دیر انسانان سنگ دی لهم قلوب اللہ یبقون بیام پسینه کی زړه نشتا خو په اپا کې نشته دي جام شوی دي سن شوی دي دا یې پهونه ده دا ریستر کې شته دي خو نظر پکې نشته دا ری غوګو نشته دي خو حق په ناوري زمانه ده په حق پویګینا حق اورینا حق وینینا مرزاده خلق له سپکار دي الله زکوی چې ما خوله جهنم تیار کړی چې ما په دومره نعمتونو احسانات کړی او ایتنا فائدہ نه اخلي اولائک کل انعام الله ایدا او دا غوان او خرو لا یو شی وی بلهم اضل نه دیتی نزیات خراب دي زکا چې دا غوان خو په لبیا سنشته خو بس مرګ دی او ختم تاریخونه ته حشر شته او نو جنت شتا او نه جهنم شتا او دیغه به یو پلکیږي کنه یو ځای خو ولشتي کنه دا خلق ده نن څوک وګوره ته تجربه وکا داسې اسی په دروغه چاته وای چې را کور کې داسې بیماری ده ډیره پریشانی ده او بس دوه ګنټي بي وشي ده او ځان نه پويږي او یاره په ډاکټرانو ستړي شو او اسره او ټیسونه او ایم آر آی او سی جی آر سو پاک دی وای چې دی وتا تاسو وای ها کله ته تاسو د قران خبر او کړه نه دی وتا تاسو دغه پیران ملنګان او دغه دیارتونه ما ته یادې ها ولي مسلمان نشته کنه ها دیم اللہ رب العزت و ایما جہنم دا پارا خلق تیار کرے چتا سویوی نے پا تصویرانو کے پلویو لویو درجو باندیو عہدو باندی فائز دیو دیر علم دوا جناو دیر دفتری کار دوا جنے سرون گنجی شوی دیم اس کو ٹول دا سی کن تا سوی نے دا سی او پا فائلو نو باندیو پراتی دا سی اللہ وی دغمی جہنم لپیدا کری خواہ دغا چې هغه نه تاسو کې هغه به تاسو داسې ګوري لکه د سپی په شان. ها چې هغه کې څومره تکبر دی او هغه هم دغه خلق دی چې غم پی راغې مصیبت پی راغې نو بس زر زر با قاری صاحب ته وایي چې طالبان راولا چې ختم شریف او دې په لابه تاسو کې دې مار ته وایي چې راشه دا دغه دا وی دغه ا دغه سي دغه دې عبادت زيونه دغه دې ثواب او د اجر زيونه دغه دې زړه د سکون زيونه دغه درگاهو ندیم او دغه تروانی وی تاوی دا دی برکات تی کنا دیر برکات تی خان نو دا خلقو پی جنے خان دا دی نمو متاثر رکی گئے دی تا خاپا نشے یا رخو 150,000 تنخواہ دا پلانے نا 100,000 پری دا تا دا دنیا تا مگو را اللہ وی آخرت اتباع و برباد دے زکه خدا هغه نمونشته نه او دشته نه روجشته نشته انا حجو نه عمرشته بس هغه حساب کتاب کوي حساب کتاب کوي بس دې ته ناسته ها عقیده ټوله د شرک دا تعلق ټوله د درگاهونو سره دی چا په لاور باندې ایمان راوړل دی چا په اسلام آباد باندې ایمان راوړل دی چا په بنیر باندې ایمان راوړل دی چا په بغداد شریف باندې ایمان راوړل دي دا څنګه خلق دي اولائک کل انعام بل هم اضل الله وي ساری خو ځکه خدي چې هغه کې شرک نشتا هغه په خپل زبانه حال باندې دا الله سناوي اجي توبه تو اجي ذخلي نو چر سبحان الله و نور يا علي يا رسول الله يا غوث اعظم ولقد زرعنا ما تويكنا مسلمان شته نو الله وی دا ټول ما د جهنم د پاره پیدا کړی ښا نو تاسو ته وایم چې الله دې نراولي دا سي بیمارې خو کې راشي قران یې علاج دی که په خپل ځل زردي که کور کې چاله ورزي نو بس وایي سوره البقره وایي بس بس الله به خیر کی الله به رحم کی او تلوار مکوه دا خود اللہ پیسل دا اغس رسول زور خو نشی کوله خود دورا دا چکا مریض جوړ شو که جوړ نشو خود دا کپر نخوا بچ شو کنا دا شرک نخوا بچ شو کنا دا دین بلوی نعمت شتا دے و آخر دعوانان الحمدلله.